Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 kwietnia, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Zatrzymany po zamachu w Sztokholmie to obywatel Uzbekistanu. Takie informacje przekazują właśnie szwedzkie media. Apteki dla aptekarzy. Sejm przyjął zmiany w prawie farmaceutycznym. W tym serwisie Trójki także ostrzeżenie dla szukających turystycznych promocji w internecie. Ale na początek najnowsze informacje w sprawie mężczyzny zatrzymanego w związku z zamachem w Sztokholmie. Według gazety Aftonbladet aresztowany ma 39 lat i jest obywatelem Uzbekistanu. Mężczyzna od kilku lat mieszka na przedmieściach Sztokholmu. Prokuratura postawiła mu zarzut współudziału w zamachu terrorystycznym. Wcześniej media podawały, że zatrzymany został także jeszcze jeden mężczyzna, ale śledczy tego nie potwierdzili. Do ataku doszło w centrum miasta. Kierujący skradzioną ciężarówką wjechał w grupę ludzi, a ta następnie uderzyła w jeden z dużych sklepów. Właściciel firmy transportowej, do której należy samochód, relacjonuje, jak doszło do kradzieży auta. Kierowca opowiedział nam, że gdy przy okazji dostawy do jednej z restauracji w centrum Sztokholmu wyszedł z szoferki, aby przygotować rozładunek, jeden, jak mu się wydaje, zamaskowany mężczyzna wskoczył do szoferki i zaczął jechać samochodem. Nasz kierowca próbował go zatrzymać i wtedy został potrącony. Niepoważnie, ale jednak. Tymczasem samochód pojechał dalej w kierunku Drottninggatan. W ataku, przypomnijmy, zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. W serwisie Trójki kolejne tematy: od 6 do 9 osób zabitych, zniszczonych kilka myśliwców i rosnące napięcie w stosunkach Stany Zjednoczone-Rosja. To są skutki amerykańskiego ataku na bazę wojskową w Syrii. Wczoraj rano na bazę spadło 59 pocisków Tomahawk. Waszyngton tłumaczy, że był to odwet za użycie broni chemicznej przez syryjski reżim. Według tych ostatnich doniesień, mimo ostrzału, baza wciąż działa. Wojciech Cegielski. Według różnych źródeł amerykański nalot zabił od 6 do 9 osób. Skala zniszczeń nie jest znana. Rosjanie, którzy wspierają syryjskiego prezydenta, mówią o niewielkich stratach, ale syryjska armia przekonuje, że zniszczenia są ogromne. Libańska telewizja Al-Mayadin twierdzi z kolei, że wojsku udało się ewakuować większość samolotów z bazy jeszcze przed amerykańskim atakiem. W kilka godzin po ostrzale baza miała ponownie zacząć pracę i miały z niej wystartować kolejne syryjskie myśliwce. Mieszkający na terenach kontrolowanych przez rząd Syryjczycy potępili atak. Nawet gdyby uderzono w nas, nie ugniemy się, nie opuścimy Syrii i będziemy murem stać za naszym przywódcą. Mówi jeden z mieszkańców stolicy Usama. Syryjskie władze określiły nalot jako nieodpowiedzialny akt agresji i zapowiedziały dalszą walkę z terroryzmem. Z kolei Syryjczycy na emigracji chwalili amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, a Syryjska Rada Narodowa, jedna z najważniejszych emigracyjnych organizacji opozycyjnych, apelowała o dalsze ataki wymierzone w reżim Baszara al-Assada. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Apteka dla apteka. Tylko farmaceuci będą mogli otwierać nowe apteki. Sejm przyjął zmiany w prawie farmaceutycznym. Minister zdrowia przekonywał, że to nowe prawo uporządkuje rynek. Zdaniem części opozycji to próba ograniczenia wolności gospodarczej. Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił w Sejmie, że w Polsce nie potrzeba więcej aptek. Przekonywał, że należy uporządkować negatywne zjawiska na tym rynku. Są takie apteki, które powstają tylko po to, aby na przykład eksportować z Polski leki, których w Polsce potem nie ma i pacjenci ich nie mogą dostać. Minister dodał, że ustawa nie reguluje tego wprost, ale poprzez ograniczenia w rozbudowie sieci aptek. Zabezpieczy przed nadmiernym rozwojem sieci, które opanowały w niektórych krajach rynek do tego stopnia, że państwo ma do czynienia z monopolem. Ustawę skrytykowała opozycja. Posłanka PO Maria Janyska powiedziała, że ustawa ograniczy wolność gospodarczą. To jest ustawa o reglamentacji wolności gospodarczej i o podwyżce cen leków. Ustawa apteka dla aptekarza trafi teraz do Senatu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Planują państwo wakacje i szukają ofert w sieci? To warto posłuchać ostrzeżeń Komisji Europejskiej. 2/3 internetowych portali turystycznych podaje klientom nieprawdziwe informacje. Między innymi w sprawie cen czy promocji. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez unijnych urzędników, a także instytucje zajmujące się ochroną konsumentów z 28 krajów. Beata Płomecka. Skontrolowanych zostało ponad 350 portali, które porównują ceny i oferowane usługi, a także stron internetowych, na których można rezerwować hotele, bilety, wynajem samochodów czy wycieczki. Ta kontrola wykazała, że podawane były błędne informacje, przede wszystkim dotyczące cen. W 1/3 przypadków wstępne wyliczenia znacznie zaniżano i ostateczna cena rezerwacji była wyższa po dodaniu na przykład opłat manipulacyjnych, o których wcześniej nie informowano. 1/5 ofert promocyjnych, którymi portale kusiły klientów, klientów nie była w ogóle dostępna. Jedna strona na cztery wprowadzała w błąd, informując, że jest ograniczona liczba miejsc za promocyjną cenę. Komisja Europejska nie wymieniła publicznie z nazwy żadnego portalu. Dodała, że do instytucji krajowych odpowiedzialnych za ochronę praw konsumentów należy rozwiązanie problemu. Mają się one skontaktować z serwisami i nakazać wprowadzenie zmian. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sporcie Monika Sułkowska. Jagiellonia Białystok obroniła pozycję lidera Ekstraklasy. Na wyjeździe pokonała Zagłębie Lubin 4-3. Spotkanie było bardzo wyrównane i efektowne. To Zagłębie rozpoczęło je od bramki już po kwadransie, ale Jagiellonia odpowiedziała golem błyskawicznie, a strzelił go Kilian Sheridan. Jeszcze przed przerwą ten sam zawodnik dał drużynie prowadzenie strzałem z rzutu karnego. Zagłębie wyrównało w drugiej połowie, a kilka minut później objęło prowadzenie, ale znów tylko na 2 minuty. Niemal do ostatniego gwizdka sędziego utrzymywał się remis 3-3, ale w samej końcówce to Jagiellonia zdołała zdobyć zwycięską bramkę. Tylko jeden gol wystarczył wczoraj do zwycięstwa Krakowi, która u siebie pokonała 1-0 Śląsk Wrocław i przerwała fatalną serię występów na własnym boisku, mówi trener Jacek Zieliński. Założenie było takie, że ten mecz musimy po trupach wygrać bez względu na styl, estetykę i tego trzymaliśmy się, mamy 3 punkty wydrapane, ale bardzo ważne w ostatecznym rozrachunku. Czasami zwycięstwo w bólach smakuje bardziej niż rozbicie kogoś 6-0. Strata 3 punktów to natomiast zła wiadomość dla Śląska, który oddala się od czołowej 8 rozgrywek. Oddalił się także Jastrzębski Węgiel od finału Mistrzostw Polski. W pierwszym półfinałowym spotkaniu plus ligi u siebie siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali 0-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Nie wyszło nam to spotkanie, przyznał środkowy Damian Boruch. Szkoda tego pierwszego seta i myślę, że to troszkę zaważyło na dalszym graniu. Może trochę spuściliśmy głowy niepotrzebnie, gdzie powinniśmy po prostu wyjść i dalej grać to, co potrafimy. Myślę, że potem po prostu troszkę się poddaliśmy i daliśmy Zaksie się rozpędzić. Rewanż w środę, a jutro pierwsze półfinałowe starcie Asekoresowi i PGS Krybełchatów. 3 konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się w przyszłym sezonie w naszym kraju. 1 w Wiśle i 2 w Zakopanem. Nie spełniły się zatem nadzieje na 2 weekendy ze skokami w Polsce. Zawody w Wiśle zaplanowane na 25 stycznia przyszłego roku, a w Zakopanem najlepsi zawodnicy świata będą walczyć 27 i 28 stycznia. Hokejistki Stanów Zjednoczonych zostały mistrzyniami świata. W finale turnieju, który odbył się w Plymouth w stanie Massachusetts, Amerykanki po dogrywce pokonały Kanadyjki 3-2. I na koniec wiadomość dla naszych trójkowych biegaczy. Już jutro kolejna, tym razem wiosenna edycja Biegam, bo lubię lasy, która odbędzie się w podwarszawskim Hojnowie. Zapraszamy całą rodzinę. Oprócz sprawdzenia kondycji w biegu, dorośli i dzieci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o przyrodzie pod okiem leśników. Nie mam za dobrych wiadomości dla Państwa. Dziś będzie raczej pochmurno, choć w tej chwili tak krótkie jednak nad Myśliwiecką zaświeciło słońce. Miejscami, zwłaszcza na południu, słabe opady deszczu, a wysoko w Karpatach śniegu i deszczu ze śniegiem. Od 6 stopni w Zakopanem, przez 9 w Suwałkach, 10 w Koszalinie, 11 w Zielonej Górze i Białymstoku, 12 stopni w Szczecinie, Olsztynie, Wrocławiu, Rzeszowie i Przemyślu, 13 w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Katowicach, 15 stopni w Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 8 przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w 3 kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Media Expert. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. A w te święta życzę Wam wszystkiego żółtego, czyli samych super dobrych, super żółtych, super wielkanocnych okazji z Żółtej Gazetki. Już teraz w Lidlu łopatka wieprzowa XXL rzeźnik 7,99 za kilogram, 7,99. I gulasz z dzika rzeźnik 8,99 za opakowanie 300 gramów, 8,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Prosiaczku, gdzie jesteś? Ja tutaj, bo są 3 za 2. Książki! O tu, w Empiku. Przyjdź szybko, bo wziąłem 3 razy 3 książki za 2, a mam tylko 2 razy po 2 łapki. Tylko w Empiku. 3 książki dziecięce w cenie 2 do niedzieli. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Po prostu kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Badania aplikacyjne wykazały, że efekt możesz zauważyć już po 5 użyciach. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 12 minut po 8, a ja chwilę przed 8 opowiadałam Państwu o aplikacji Olio, która umożliwia dzielenie się jedzeniem, tym, czego w naszej lodówce jest za dużo i czego zwyczajnie nie zdążymy zjeść. A już za chwilę razem z moimi gośćmi opowiemy Państwu o jadłodzielni, bo tak sobie myślę, że w okolicy Świąt Wielkanocnych, szczególnie tuż po nich, pytanie, co zrobić z nadmiarem jedzenia, jest wyjątkowo aktualne. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't care. You know I love it when you're loving me. But sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed, I don't care who sees. Us hugging and kissing, a love exhibition. Oh, we'll rendezvous out on the fire escape. I'd like to set off an alarm today. The love emergency, don't make me wait. Just follow, I'll lead you, I urgently need you. Oh, let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Let's go somewhere they might discover us. Let's get lost in life. Let's sneak and do it when your boss is gone. Everybody's leaving, we'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you're turning me on. Oh, we'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout. town, but we'll keep it rocking until she can knock it off. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Let's go somewhere they might discover. Goście sobotni, poranni w studiu trójkowym. Aleksandra Ziółkowska, Polska Zielona Sieć. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Natalia Szczerba z Food Sharing Warszawa. Dzień dobry, cześć. I tu jest hasło jadłodzielnia, jeżeli chodzi o panią Natalię. Zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że Polska Zielona Sieć i Food Sharing Warszawa, te dwie organizacje jakoś się połączyły, że panie są razem ze mną w studiu, a nie osobno. Pani Aleksandro. No już miałam przyjemność opowiadać podczas jednej z pani audycji o wystawie Miejskie Ogrody i o kampanii edukacyjnej Jedz Lokalnie, Myśl Globalnie. I kampania ma na celu uświadamianie uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych w kontekście alternatywnych systemów żywnościowych. Ten termin brzmi dość skomplikowanie, no ale suwerenność żywnościowa oznacza możliwość decydowania o tym, jakie produkty spożywamy i skąd one pochodzą. Jesteśmy świadomi łańcucha dostaw, systemu produkcji tych produktów. No i zazwyczaj pochodzą one z lokalnych gospodarstw. Natomiast no, większość z nas jest świadoma tego, jak wygląda przemysłowa produkcja i konsumpcja żywności. I food sharing stanowi taki element minimalizowania szkód systemu. To teraz patrzę na panią Natalię. Proszę powiedzieć, jak minimalizowane są te szkody, jeżeli chodzi o food sharing. Co to w ogóle jest food sharing? No, naszą główną ideą food sharingową jest niemarnowanie żywności. Umożliwiamy niemarnowanie tej żywności w ten sposób, że otwieramy publicznie dostępne miejsca, w których każdy może się podzielić jedzeniem, którego ma nadwyżkę, nie jest w stanie go spożytkować. No i w ten sposób, w takiej skali lokalnej, regionalnej mocno, czyli na przykład dzielnicy, stąd ta nazwa jadłodzielnia, czyli dzielenie się na poziomie dzielnicowym pomiędzy mieszkańcami, sąsiadami, restauracją za rogiem, a osobą, która potrzebuje jedzenia na następnym rogu. Także w ten sposób to się zazębia, bo idea szerzenia świadomości o marnowanej żywności pociąga za sobą fakt, że ludzie będą z tych jadłodzielni korzystali. Mhm. A ile już takich jadłodzielni istnieje w Polsce, bo nie tylko w Warszawie? W całej Polsce to jest tego mnóstwo, bo jest kilka w Toruniu, kilka w Krakowie, we Wrocławiu, w Kielcach, w Katowicach, a w Warszawie jest już 7 jadłodzielni. Ogólnie zrzeszamy 25 miast w tym momencie, a cały czas piszą do nas kolejne. W kolejnych mniejszych miejscowościach ludzie chcą otwierać te jadłodzielnie. A kiedy otworzyła się pierwsza w Warszawie? To już mija rok. To już rok, to dopiero rok, jeżeli chodzi o to, ile już tych jadłodzielni jest. No pięknie się to wszystko rozwija. To proszę jeszcze powiedzieć mi, żeby tak uporządkować wszystko, a kto dostaje to jedzenie? Nasza działalność nie jest wymierzona w żadną grupę społeczną. To nie jest tak, że my działamy po to, żeby wspierać osoby, nie wiem, biedne, bezdomne, czy z jakimiś konkretnymi problemami. U nas chodzi bardziej o to, żeby nawyk dzielenia się był czymś normalnym w społeczeństwie. Część naszych jadłodzielni działa przy wydziałach albo akademikach. Wtedy odbiorcami głównie są studenci. Ale każdy może przyjść, poczęstować się bez względu na swój status. To bardziej nacisk jest położony na to, żeby dać i podzielić się, niż tak naprawdę odebrać. Dokładnie, aczkolwiek w tym łańcuchu potrzebne są dwie strony. Bo jeżeli ludzie nie będą się częstowali, tak na początku było, że nie mieliśmy pewne wątpliwości, może będą się wstydzili, będą niepewni tego. I tak rzeczywiście na początku było, że mieli ludzie opory przed braniem żywności, która tak po prostu sobie leży za darmo i można się nią poczęstować. Ale z czasem widzę, że to się bardzo zmieniło. Aleksandra Ziółkowska, chce pani coś dodać? Tak, właśnie w zeszłym tygodniu byłyśmy w kinie Elektronik, gdzie zorganizowałyśmy pokaz filmu Zjedz to. Oryginalny tytuł to jest Just Eat It, A Food Waste Story. Ten film dokumentuje wyrzucanie żywności w Kanadzie tutaj bezpośrednio. To jest film z 2014 roku. Bardzo zresztą fajnie, ciekawie zrealizowany. Przewodnim motywem tego filmu jest małżeństwo, które postanawia przez pół roku spróbować wyżywić się żywnością, którą znajduje na śmietnikach. Przy hurtowniach żywności, przy dużych sklepach. I właśnie przy tej okazji Natalia razem jeszcze z jednym kolegą z Food Sharing Warszawa opowiadała uczniom liceum filmowego o tym, że mogą tam przyjść i właśnie mieliśmy taką refleksję, że właśnie chyba mamy jeszcze do przełamania jakby taką chęć przychodzenia i brania, nie krępowania się tego. Mówiłaś, że czasami bardzo dużo rzeczy zostaje, bo po prostu dużo ludzi przynosi, ale niekoniecznie inni mają śmiałość, żeby z tej obfitości skorzystać. Mhm. Chociaż to też jest ważne. Tak, ale to bywa też różnie, bo czasami mamy też przeciwne sytuacje, że przychodzi jedna osoba i zgarnia wszystko, co jest w jadłodzielni. To znaczy, jeżeli jest tam 30 śmietan, to bierze 30 śmietan. No i u nas powstają wątpliwości, czy na pewno spożytkuje tą żywność, czy jest w stanie dzisiaj, czy w ciągu dwóch następnych, kilku następnych dni spożytkować to. Czasami być może nie jest w stanie, może się z kimś dzieli, to też byłoby super. Ale właśnie potrzeba nam jeszcze, żeby wyrobiła się taka kultura korzystania z jadłodzielni. My na początek nie chcemy nikomu nic narzucać. Albo zabraniać na przykład, że można tylko wziąć po jednej rzeczy. Dokładnie, to byłoby bez sensu. Sprzeczne z ideą też gdzieś. Tak. A food sharing, skąd to w ogóle się wzięło? Bo domyślam się, że to nie jest nasz rodzimy produkt. Nie, no w zasadzie banki żywności właśnie zajmują się tym na szerszą skalę. Tym zbieraniem nadwyżki produkowanej żywności i jej sprawiedliwej dystrybucji, docieraniem do osób najbardziej potrzebujących. Pomysłodawcą tego projektu jest amerykański biznesmen John Van Hangel, który w latach 70. zainicjował powstanie Banku Żywności i na emeryturze stał się wolontariuszem właśnie w jednej z organizacji, która działała na rzecz pomocy najuboższym. I zapisał się w historii właśnie jako twórca tej idei, która okazało się, że bardzo szybko zaczęła się rozprzestrzeniać. No i dziś na przykład w Polsce mamy Federację Polskich Banków Żywności, która skupia 32 banki z całej Polski. Jest też międzynarodowa organizacja The Global Food Banking Network, która podaje bardzo dużo ciekawych danych dotyczących marnowania bardzo dużej ilości, bo aż 1/3 światowej produkcji jedzenia. A w tym samym czasie około 800 milionów ludzi na świecie, to jest aż 11% światowej populacji, cierpi z powodu głodu. Czyli tak naprawdę problemem w tym momencie jest nie... To, że musimy produkować taniej, tak, i tylko więcej. Sprawiedliwa dystrybucja. I myślę, że to jest jakby klucz w ogóle działania i tego sensu istnienia banków żywności i tej food sharingowej idei, żeby dbać po prostu o sprawiedliwą dystrybucję tej żywności. No i teraz jak sobie myślę o nadchodzących świętach wielkanocnych, to przed nami zakupy. Oczywiście będziemy kupować dużo jedzenia, będziemy, może jak się zastanowimy, to może trochę mniej, ale to gdzieś jest w tradycji, żeby upiec baby, upiec mazurki, może zrobić też oczywiście pasztety, może zrobić własną białą kiełbasę, natomiast zawsze tak jest, że po świętach potem przez najbliższy tydzień my to wszystko jemy, jemy i jemy i niestety często zdarza się tak, że część tych wspaniałych, przygotowanych z sercem i bardzo smacznych rzeczy wyrzucamy. Pani Natalio, gdzie w razie czego się zgłosić, gdzie was odnaleźć? W Warszawie, to zależy z jakiej się jest dzielnicy, można wszystko sprawdzić na stronie facebookowej Food Sharing Warszawa. Mhm. Tam mamy adresy wszystkich naszych miejsc. I tam można przyjść tak po prostu z koszykiem pełnym jedzenia i zostawić, tak? Jakieś ograniczenia państwo mają? Należy posługiwać się po prostu rozsądkiem. Może pani zostawić tam wszystko. Należy napisać datę, kiedy zostało coś wyprodukowane. To zawsze pomoże osobie, która być może chce się tym poczęstować, ocenić, czy to jest dobre, czy nie. Z jadłodzielni korzystamy na własną odpowiedzialność, także zachęcamy do tego, żeby organoleptycznie przebadać to, co mamy przed sobą, powąchać. No i tak, pani może zostawić wszystko, po prostu wsadzić, popakować fajnie jest na mniejsze części, no nie zostawić 5-litrowego garnka zupy, bo wtedy ciężej będzie się tym poczęstować, lepiej poporcjować na małe rzeczy. Każda jadłodzielnia ma nieco inny charakter ze względu na miejsce, w jakim się znajduje. Na bazarku funkcjonuje jadłodzielnia w godzinach otwarcia bazarku, na wydziale w godzinach otwarcia wydziału. Także należy to wszystko sprawdzić na stronie. Jeszcze jedno pytanie do Aleksandry Ziółkowskiej z Polskiej Zielonej Sieci. Planujecie w związku z tym jakieś edukacyjne akcje? Tak, to będzie dla nas bardzo intensywny rok. To już jest trzeci rok trwania naszej kampanii Jedz Lokalnie, Myśl Globalnie. I w tym roku planujemy zakładanie przy szkołach ogródków permakulturowych. To oczywiście jest dosyć duże wyzwanie, bo poza założeniem takiego ogródka trzeba później o niego dbać. I mamy w planach także promowanie idei jadłodzielni w szkołach. Bardzo często okazuje się, że jednak mama zrobiła nam jedną kanapkę za dużo. I jeżeli takie jadłodzielnie w szkołach zaczną funkcjonować, to myślę, że po pierwsze mamy możliwość zaszczepiania od najmłodszych lat tej idei dzielenia się jedzeniem, ale też brania go wtedy, kiedy potrzebujemy. No i myślę, że to bardzo fajnie też będzie działało na taki rozwój wspólnoty w szkole. Żeby to nie była tylko taka ucieczka dla niejadka, który będzie oddawał swoim kolegom ze szkoły kanapki, których nie będzie chciał zjeść. Bardzo paniom dziękuję za dzisiejszą obecność w Trójkowym Studiu. Jeżeli zostaną państwu po świętach jakieś smakołyki, to proszę szukać w internecie i na Facebooku hasła jadłodzielnia i tam będzie można się podzielić tymi pysznościami. Gośćmi poranka były Aleksandra Ziółkowska z Polskiej Zielonej Sieci. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I Natalia Szczerba z Food Sharing Warszawa. Dzięki. Just Od mniej więcej 2 tygodni trwa 21. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Najważniejsze wydarzenia mają miejsce w Krakowie i w Warszawie. Filharmonia Narodowa od tych kilku dni rozbrzmiewa fantastyczną muzyką w genialnym wykonaniu. I na jeden z takich właśnie warszawskich koncertów mam dla Państwa zaproszenia. 22 i 7 trójek, można do nas zadzwonić. W pogodzie dobrych wiadomości nie mam. Będzie raczej pochmurno, miejscami, zwłaszcza na południu, słabe opady deszczu. Temperatury od 6 stopni w Zakopanem, przez 9 w Suwałkach, 10 w Koszalinie, 11 w Zielonej Górze i Białymstoku, 12 stopni w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, 13 w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Katowicach, 15 w Bydgoszczy i Toruniu. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, a wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A teraz czas wybrać się w podróż. Jeśli u Państwa za oknami szaro, przeniesiemy się w jedno z najbardziej słonecznych miejsc na świecie. A wszystko za sprawą Marcina Pośpiecha i Łukasza Karusty. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś będziemy na gorących wyspach, ale opowiemy nie tylko o pięknych plażach. Będzie też o tym, że zdarza się pomylić samoloty i całkiem przez przypadek zamiast do Australii trafić do Kanady. Najpierw Kuba. Z nami Adam Kwaśny, człowiek, który Kubę kocha. No tak, i to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. To kiedy to się stało? No to już było jakieś 14 lat temu. Pojechałem z grupą przyjaciół. Języka nie znałem, nic o tej Kubie nie wiedziałem. I co, spodobał się panu reżim komunistyczny z pustymi półkami? Ja zobaczyłem tam jeszcze inne rzeczy oprócz tego. Aha. Znaczy to jest coś takiego faktycznie, że wiele osób, Polaków, którzy tam jeżdżą, jakieś mamy te nasze historyczne konotacje, od razu szukają komunizmu, od razu szukają tych pustych półek. Natomiast... No ale 14 lat temu to chyba tak jednak było, bo nawet teraz takie miejsca są, że tak, w sklepach dla Kubańczyków ciężko cokolwiek kupić. Faktycznie te sklepy, w których na kartki te rzeczy były, no to one są skromne. Jak się Kuba zmieniła? Można to jakoś krótko opisać? Ja to nazywam kapitalismo caribenio. Taki karaibski kapitalizm, który obserwuję tam od dobrych 7 lat. Kiedy faktycznie poluzowano prawo i mogą sobie robić własne swoje biznesy, więc kto tam ma troszkę zdolności i umiejętności, no nie zawsze tego kapitału, no to po prostu coś robi. Albo kawę otwiera okno z kawą, albo rower, albo taksówka. Te stare auta teraz przerabiają na potęgę, na taksówki, to turyści kochają. Przy turystyce zwłaszcza dużo się zmienia. Bardzo często też się słyszy, że to już jest ostatni moment, żeby polecieć na Kubę, albo już jest nawet za późno, że te zmiany na Kubie się dokonują bardzo szybko. Pana zdaniem to jest ostatni moment, żeby polecieć na Kubę? Nie, ja myślę, że to są w ogóle takie, w związku z tym, że Kuba jakaś taka mityczna się zrobiła. Jakaś taka właśnie mityczna, odległa, nienaruszona, dziewicza w jakiś sposób. Pragniemy tej takiej zwykłości, inności, dziewiczości i ja myślę, że Kubańczycy mają na wszystko swój sposób. Mieli sposób na komunę, mieli jak gdzieś poradzili sobie z kolonializmem. Myślę sobie, że znajdą swój własny sposób na ten kapitalizm. Nie, na Kubie zawsze będą ciekawe miejsca. Jeszcze chciałem wrócić do tego kapitalizmu, bo powiedział pan, że pan go definiuje jako karaibski kapitalizm. A czy to nie jest też tak, że ten system, który obecnie tam funkcjonuje, bierze wszystko, co najgorsze z komunizmu i wszystko, co najgorsze z kapitalizmu i to jest takie połączenie? Bo jednak ta walka o turystę, no czasami przybiera formy naprawdę walki, lub też mocniej mówiąc wojny. Na pewno jest to pogoń za pieniądzem. Tak. I ta pogoń za pieniądzem jest. Tych dóbr, no Kubańczycy również pragną, zwłaszcza, że kontaktują się ze całym światem. W takim domu, gdzie Kubańczyk ma pokoje dla turystów, to jednego dnia ma Holendra, drugiego dnia ma Niemca, trzeciego dnia ma Polaka. Oni kontakt ze światem duży mają. A widzą, że ten świat jest bogatszy, zwłaszcza, że na Kubę przyjeżdżają ludzie, którzy jakieś te pieniądze mają. Bo to nie jest tania wycieczka. Bo to nie jest tania wyprawa. Więc na pewno jest w tym momencie takie poszukiwanie pieniędzy, ta chęć zarobienia, chęć jakiegoś odkucia się, no jest. Mówimy o pieniądzach, to teraz zejdźmy na sprawy wyższe. Jaka jest dusza Kuby, Kubańczyków? Przede wszystkim czułość. Myślę, że taką podstawową energią na Kubie to jest carinho. To jest czułość, to jest relacja między ludźmi, które tam są. Jeszcze te relacje są bardzo silne i bardzo mocne. No i Kuba jest bardzo religijna. To wcale nie znaczy na przykład, że jest katolicka, tak jak się często o tym pisze. Wpisano troszkę santerystów, Palomonte i te religie regionalne jako lokalny sposób wyznawania na przykład chrześcijaństwa. To nie jest prawda. To proszę wyjaśnić właśnie, co to jest santeria. To są santeria i Palomonte to są takie dwie religie synkretyczne, które zostały, są to połączenia wierzeń ludów Yoruba, ci ludzie sobie przywiezieni na Kubę, ludzi z Kongo. To jest zmieszałość się z religiami chińskimi, ponieważ tam ogromna diaspora chińska. To się wymieszało jeszcze z wierzeniami Indian. Na tej wyspie pewnego dnia spotkało się wiele ludów i wielu bogów. I wszyscy wbrew własnej woli tam się pojawili. I musieli się dogadać. I się dogadali. I w ten sposób powstały takie synkretyczne religie, które łączą te wszystkie wierzenia. Również są tam jakby wpływy chrześcijańskie. Natomiast co jest ważne, w tych religiach nie ma zmartwychwstania. Po życiu następnym występuje wędrówka duchów, co właśnie z Chin przyszło. Dlatego cmentarze tam nie są objęte wielkim jakimś kultem szczególnym, ponieważ zmarli mieszkają w domach z żywymi. Jak ktoś był dobrym człowiekiem, to jego dobrą duszą się chętnie ktoś zajmie, zaopiekuje. Jak ktoś był niefajnym człowiekiem, to ta dusza jego jeszcze bardziej parszywa jest i się nikt nie chce ją zająć. I to jest ta kara za niegodziwe życie. Jeszcze chciałem zapytać, czy teraz ta religijność, tak jak pan ją określa, szeroko pojęta, na Kubie przeżywa swój renesans, jednak po czasach komunizmu, ateizmu. Czy teraz to się zmienia? Czy to odżywa, czy też to zawsze było na Kubie? To zawsze było na Kubie, bo jeżeli ludzie przywiezieni nadzy na okrętach, nie mając żadnych artefaktów, żadnych przedmiotów religijnych, jedynie pamięć, do dzisiaj zachowali język jako liturgiczny, więc jeżeli ci nadzy ludzie przechowali bogów z Afryki przez tyle lat, set lat i nie przyjęli bardzo dobrej oferty chrześcijańskiej, że zmartwychwstaną po ciężkim życiu i pracy na plantacji i będą mieli nagrodę i zachowali to wszystko, to tym bardziej ten okres, który był nieprzychylny dla religii, i zachowali. Ukryli swoje oricia pod postaciami świętych katolickich. Te bóstwa, oricias. Ukryli je pod postaciami świętych katolickich po to, żeby się Hiszpanii nie czepiali. Na Kubie jest w tym momencie, przynajmniej odkąd ja tam jeżdżę, jest wolność religijna absolutna. Tych kościołów jest wiele, są protestanci, zielonoświątkowcy, no w ogóle wszelakie religie tam mnóstwo. I one, pod warunkiem, że nie krytykują państwa. Tak, no generalnie no nie krytykują państwa. Bo by ich tam nie było. Bardzo dziękujemy. Adam Kwaśny, podróżnik, autor książek o Kubie. Dziękuję bardzo. Audycja podróżna. A teraz to, co najciekawsze w świecie podróży w ostatnich dniach. Pewien Holender poleciał do Sydney. Ku jego zdziwieniu po wylądowaniu za oknem zobaczył śnieg. Okazało się, że rezerwując bilety pomylił się i wybrał 25-tysięczne miasteczko Sydney w Kanadzie. To nie pierwszy taki przypadek. Kilka miesięcy temu Brytyjka chcąca polecieć do hiszpańskiej Granady wylądowała na karaibskiej wyspie Grenada. Proszę uważać rezerwując bilety. Jak się okazuje, nie wszyscy mają miłe wspomnienia z włoskim jedzeniem. Sąd Najwyższy Włoch uznał, że nękanie sąsiadów zapachem smażenia i gotowania to forma podlegającego karze molestowania zapachowego. Wyrok zapadł po 10 latach batalii, jaką wytoczyli mieszkańcy bloku w miejscowości Montfalcone lokatorom z parteru. Z ich mieszkania bardzo często dochodził smród smażonego tłuszczu, mocnych przypraw i nieznośny dym. Independent stworzył listę najbezpieczniejszych krajów do podróżowania. W pierwszej dziesiątce m.in. Szwajcaria, Włochy, Kanada i Australia. Na miejscu trzecim Niemcy, druga jest Francja, a pierwsza Hiszpania. Teraz porozmawiamy z kimś, komu zapewne będą państwo zazdrościli miejsca zamieszkania. Jest z nami pani Marzena Twardowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się przyznać, gdzie pani mieszka? Seszele. Takie maleńkie rajskie wyspy na środku Oceanu Indyjskiego. I co można tam robić? Pracuję w jednej największej firmie. Absolutnie nie w głównej gałęzi gospodarki, którą tu jest turystyka. Pracuję w firmie, która produkuje tuńczyka w puszce. To było tak, że znalazła pani ogłoszenie o pracę Seszele, firma produkująca tuńczyka i powiedziała pani, okej, niech będą Seszele. Troszkę inaczej, to Headhunter znalazł moje CV. Zadzwonił do mnie 2 lata temu, zaproponowano mi pracę tutaj na Seszelach. Kiedy usłyszałam lokalizację, myślałam sobie, mój Boże, gdzie są Seszele? No i oczywiście mówię, no dobrze, mogę spróbować, mogę wziąć udział w tym procesie rekrutacyjnym, który wygrałam i od lipca 2015 roku jestem na Seszelach. Co jeszcze po pracy na Seszelach można robić oprócz leżenia na plaży? Zwiedzać wyspy. Seszele to archipelag 115 wysp, czego tylko 3 są tak naprawdę zamieszkane. Każda z nich jest troszkę inna i każda następna jest piękniejsza od poprzedniej. Głównym tutaj rozrywką ludzi mieszkających jest biwakowanie na plaży, robienie pikników. Tu nie zaprasza się ludzi do domu, do siebie w odwiedziny, tylko zaprasza się na piknik na plaży właśnie. Ile osób mieszka na Seszelach i ilu rocznie mniej więcej turystów przylatuje? Około 90 tysięcy obecnie takich osób na stałe. Turystów? Oj, około 1 000 000. Czy nie jest trochę uciążliwe to, że tam tak dużo turystów w porównaniu do liczby mieszkańców? To trudno tam spotkać lokalistów. Absolutnie nie. Jest tak dużo plaż i plaże są właściwie puste. A czy na tych plażach można spać, gdyby ktoś mimo chudszego portfela jednak zdecydował się na wyjazd na Seszele? To tak z namiocikiem, gdzieś tam pod palmą? Można? Czy to jest zakazane raczej lub też niebezpieczne chociażby? Seszele są bezpieczne. Powiem szczerze, nie widziałam nikogo biwakującego w namiocie, po prostu będzie za ciepło. Noce są bardzo ciepłe. Różnica między temperaturą dniem a nocą jest rzędu 2-3 stopni, przy czym trzeba pamiętać, że tu cały rok temperatura nie spada poniżej 24 stopni, powiedzmy, nawet w nocy. Dobrze, proszę już więcej nie denerwować nas i naszych słuchaczy. Plaże są przepiękne, białe, piaszczyste. To my jeszcze zapraszam taką, na Seszele. To my jeszcze taką małą prośbę mamy właśnie dla nas i dla naszych słuchaczy, jakby pani mogła taką pocztówkę przysłać, zdjęcie jakieś z Seszeli, które pani zrobiła. Może w ostatnich dniach my to opublikujemy na Facebooku audycji podróżnej. Oczywiście. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Będzie bardzo wielkanocnie. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Zdjęcia z Seszeli opublikowane. Można te niebiańskie plaże zobaczyć na facebookowym profilu Audycji Podróżnej, który Państwu polecam. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play a romance, we slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me, you're a liability, you're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me, you're a liability, you're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. To trójka, do dziewiątej zostało 17 minut. Czas teraz wznieść się ponad chmury. Terminal trzeci. Poziom komfortu na lotniskach nie pozostaje bez wpływu na nasze wspomnienia z podróży. Nieprzypadkowo część pasażerów z rozmysłem wybiera nawet droższe połączenia, byleby tylko lecieć na to albo z tego konkretnego lotniska. Im większe miasto, tym większe ma to znaczenie, a najlepszym przykładem może być tu Londyn. Jednym bardziej będzie pasować Heathrow, innym Luton. Więcej o tym Jan Niebudek. Poziom komfortu na lotnisku największe znaczenie ma dla pasażerów, którzy mają się na nim przesiadać. Czasami spędzą tu nawet do kilkunastu godzin. W Azji najszybciej odkryto coś, co dopiero teraz odkrywa się w Europie i Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że pasażerowi, który przybywa na lotnisko, trzeba dostarczyć możliwie jak najwięcej i jak najlepszych doznań. A o komforcie na lotniskach rozmawiamy z Mariuszem Piotrowskim z serwisu Fly for Free. Pretekstem do rozmowy jest opublikowany niedawno ranking najlepszych dla pasażerów lotnisk świata, przeprowadzony przez firmę Skytrax. Nie tylko ławkę do siedzenia, nie tylko drogą restaurację, gdzie można coś zjeść i sklep duty free, ale też na przykład dodatkowe rozrywki. Przykłady tych lotnisk, które wygrały, czyli singapurskie Changi i lotnisko Incheon w Seulu, to są obiekty, które są już czymś więcej niż lotniskami. Ja niedawno byłem w Seulu, gdzie jest na przykład ogród pod dachem, ławeczki, można sobie usiąść, zrelaksować się. Jest kino, muzeum na przykład, gdzie można zobaczyć historię Korei. To są rzeczy dostępne w cenach podobnych jak na mieście w cudzysłowie. Wiele z tych rzeczy typu na przykład ogród jest też darmowych. Bo generalnie chodzi też jakby o taką zasadę, że pasażer, który dobrze się czuje na lotnisku, jest bardziej skłonny do wydawania pieniędzy. I to nawet wydawania pieniędzy w miejscach typu duty free, gdzie te ceny są jednak troszeczkę wyższe. W rankingu poza Singapurem i Seulem, wysoko są także lotniska tokijskie, a najwyżej z europejskich uplasowało się Monachium. Tam pasażerowie mają do dyspozycji świetną ofertę handlową jeszcze przed wejściem na lotnisko, a po kontroli bezpieczeństwa czeka darmowa kawa, herbata i prasa. To wszystko zostawia dobre wrażenie. A z drugiej strony mamy przykład polskich lotnisk, gdzie ciężko jest znaleźć gniazdko do budowania laptopa. Dla porównania, w Seulu właściwie przy każdej ławce są takie kolorowe rozgałęziacze na 20-30 stanowisk, gdzie można się po prostu podłączyć. Dbałość o nasz komfort jest zatem w interesie lotnisk. W dobie rosnącej roli tanich przewoźników, którym często dopłaca się za to, że przywożą tam pasażerów, trzeba szukać innych źródeł zysku. Takich jak nasze portfele, które z radością opróżniamy w strefie bezcłowej, jeśli jesteśmy w dobrym nastroju. Na to wychodzi. Jest w ogóle taki bardzo ciekawy przykład Gdańska, który teraz modernizuje swoją strefę bezcłową i na przykład oni zrobili tam tak, że droższe marki będą ustawione przy gate'ach, z których odlatują loty do Skandynawii. Ponieważ wiadomo, że ceny nawet na duty free dla skandynawskiego pasażera nie są aż tak dolegliwe. Z kolei od strony gate'ów, gdzie będą na przykład loty krajowe, będą tańsze marki. Czyli to jest też taki fajny sposób na zwiększenie dochodów tak naprawdę też i rozróżnienie tego pasażera w kontekście tego, co on ewentualnie może chcieć zrobić na takim lotnisku. No dobrze, ale jest też inny ciekawy ranking, sporządzony przez stronę Sleeping in Airports, czyli spanie na lotniskach, gdzie zawarto informacje o tym, gdzie, jak wskazuje nazwa, najlepiej się śpi. To jest w ogóle straszne, bo jeżeli chodzi o ranking Sleeping in Airports, to najgorzej wypadają te lotniska, które obsługują tanie linie, czyli te, które są targetem podróżnika, który ścina ceny i chce nocować na lotniskach. To są na przykład lotnisko w Rzymie, oba lotniska berlińskie, lotnisko Paryż-Beauvais. To są wszystko lotniska, gdzie ewentualny target tego nocowania mógłby być tym zainteresowany. Natomiast warunki są tam delikatnie rzecz mówiąc spartańskie. Paradoks polega na tym, że pierwsze pozycje w rankingu zajmują lotniska raczej nie kierujące swojej oferty do tak zwanego budżetowego pasażera, takie jak Singapur. Proszę bardzo. 5 ogrodów, rybne spa, gry wideo, darmowe kino. Jeśli nie chcemy spać po tych wszystkich atrakcjach, a czas przesiadki pozwala, możemy zrobić sobie wycieczkę do miasta dzięki darmowemu biletowi. Do tego miła obsługa oraz łatwość poruszania się po obiekcie i mamy silny numer 1. Na drugim miejscu znalazł się Seul, na trzecim, uwaga, stolica Estonii, Tallinn. Tamtejsze lotnisko, jak napisano w raporcie, całe jest jak salonik biznesowy. Taki właśnie komplement dla Tallina. Każę zadać pytanie, jak w takim razie mają się polskie lotniska? W końcu w większości nowe albo po rozbudowie. A zatem jeśli zajrzymy do wspomnianego przez Jana Niebudka rankingu na najlepsze dla pasażera lotniska w Europie, znajdziemy tam dwa rodzime porty. Lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i lotnisko imienia Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Okęcie docenione zostało zresztą także w podkategorii lotnisk oferujących najlepsze warunki do spania. W pierwszej dziesiątce jedynym europejskim portem, z którego rzeczywiście korzystają tak zwane tanie linie, jest ponownie Tallinn, miejsce trzecie. Warszawa jest na pozycji 18. Eyes like tigers burn through his skin. You so cold master, where do I begin? I'm not afraid to